Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czy ratownikom w kopalni Zofiówka uda się dostać do korytarza za rozlewiskiem wodnym? To ma być wiadomo rano. Pracownik w domu, a praca podąża za nim, aż połowa Polaków nie potrafi rozdzielić życia zawodowego od osobistego. Prezydent Turcji krytykuje prezydenta USA. Nie podoba mu się decyzja o wycofaniu umowy z Iranem. Prawdopodobnie do rana będzie wiadomo, czy ratownikom w kopalni Zofiówka udało się dostać do miejsca za podziemnym rozlewiskiem wody. Powiedział o tym prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Woda blokuje ratownikom dalsze przejście, gdzie powinni znajdować się poszukiwani po tąpnięciu górnicy. Stamtąd też odebrano sygnały z nadajników w górniczych lampkach. Daniel Ozon powiedział, że pompowanie wody potrwa od 8 do 10 godzin. Jeśli ta woda spadnie do takiego poziomu, że będzie możliwość wejścia normalnych ekip, nawet bez tego zasilania powietrznego, bez ekipy nurków, to będziemy chcieli, żeby te zastępy posunęły się do przodu i spenetrowały tą pozostałą część tego chodnika. W sobotę w kopalni był silny wstrząs. Zginęli dwaj górnicy, a czterej zostali ranni. Trwają poszukiwania trzech innych. Nadal nie wiadomo nic o ewentualnych zarzutach dla byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Królikowskiego. Jak podała prokuratura w Białymstoku, został on zatrzymany w sprawie śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się uszczuplaniem podatku VAT. Skarb Państwa miał w ten sposób stracić 700 milionów złotych. Były wiceminister ma usłyszeć zarzuty po tym, jak zostanie doprowadzony do prokuratury. Królikowski w latach 2011-14 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. W ubiegłym roku doradzał prezydentowi Andrzejowi Dudzie przy przygotowywaniu projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Śledztwo, w sprawie której pojawił się polityk, toczy się od 3 lat. Do tej pory zarzuty usłyszało 18 osób. Polakom trudno jest zostawić pracę za drzwiami domu. Połowa z nas ma problem z oddzieleniem życia zawodowego od prywatnego. Z kolei co drugi szef oczekuje, że jego pracownicy będą dostępni cały czas i cały czas pod telefonem. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez firmę Gumtree Polska. Czuję, że nigdy nie wychodzę z pracy. Jestem pod telefonem zawsze i nawet jeżeli gdzieś mam wyjechać na wakacje, czy nawet mieć jakieś kilka dni odpoczynku, to zawsze gdzieś głowa jest zaprzątnięta pracą. Nasz szef po raz kolejny, nie wiem, w sobotę, w niedzielę, po godzinach pracy dzwoni do nas i o coś chce tam dopytać. Jak się wtedy zachować? Odbierać, nie odbierać? Ja myślę, że przede wszystkim właśnie jest to kwestia dialogu. Specjalistka do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Alina Michałek. Rozmowy pracownika z pracodawcą. W dzisiejszej dobie pracownika, pracodawcy coraz częściej skłonni są do tego, żeby wysłuchiwać potrzeb pracowników. Ponieważ mamy do czynienia z dosyć dynamicznym postępem technologicznym i gospodarczym. Ekspert Konfederacji Lewiatan Jakub Gontarek. Tym, że cała ta praca się zmienia, każdy z pracowników czego innego potrzebuje. Kluczowe jest to, żeby firma, pracodawca, zarządzający, przełożony potrafił się odnieść do tego, żeby rozmawiał z tym człowiekiem, żeby znał jego potrzeby i traktował go jako człowieka, a nie jako zasób. Dodajmy, że materiał przygotował nasz reporter Marcin Pośpiech. Świat swingu na scenie studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Trwa koncert To, co najpiękniejsze, to jego wiosenna odsłona. Prowadzą go dziennikarze muzyczni Polskiego Radia Marcin Kusy i Mariusz Gradowski. To naprawdę jest to, co najpiękniejszego mamy i w Polskim Radiu, ale także to, co dzieje się w muzyce na świecie. Staramy się łączyć gatunki, staramy się, by słuchacze Polskiego Radia, widzowie poznawali takie zestawienia, które być może nie przyszły im do głowy. Mariuszu? Jeśli ktoś słucha muzyki poważnej, to czemu nie miałby zerknąć w stronę muzyki rockowej? Duncan Galloway, Pasadena Roof Orchestra, Popini Sisters! Zapraszamy! To swing i pierwsza część koncertu. W drugiej części będzie można posłuchać kompozycji Wojciecha Kilara w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej. Koncert transmitowany jest w Radiowej Jedynce. Z kolei 31 maja w Trójce będzie można posłuchać retransmisji. Honorowy patronat nad cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. Wycofanie się prezydenta USA z porozumienia z Iranem skrytykowane przez prezydenta Turcji Tayyip Erdogan w wywiadzie dla CNN powiedział, że USA na tym stracą, a decyzja prawdopodobnie dotknie nie tylko region, ale cały świat. Więcej w relacji Beaty Kukiel w Rai. Krytykując Donalda Trumpa, Recep Erdoğan podkreślił, że nie można w taki sposób anulować międzynarodowych konwencji i trzeba szanować składany pod dokumentem podpis. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone mogą odnieść pewne korzyści z wycofania się z układu lub z rosnących cen ropy naftowej, ale jednocześnie pogrąży to wiele ubogich krajów. Wyraził też przekonanie, że ostatecznie to Stany Zjednoczone będą przegranym, bo Iran nie pójdzie na kompromis w sprawie porozumienia. O tym, że decyzja Donalda Trumpa spowoduje niestabilność i wywoła nowe

There's a huge part to play for the biggest part. My weak will made a stronger heart. A stronger heart, a stronger heart. He turns me upside down. He turns me upside down. All My Dreams to jest tytuł tego nagrania. Jednocześnie jest to tytuł nowego singla Roisin Murphy, od którego rozpoczynamy drugą godzinę spotkania w programie alternatywnym. Teraz jeszcze dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Rzeczywiście wieczór nadchodzi. Będzie bardzo udany w piątek albo w sobotę dla tych, którzy już wiedzą i zdecydowali się wybrać na pokaz filmu dokumentalnego. Bardzo ciekawego filmu, który powstał we współpracy artystki Emma Jej i jej przyjaciela od czasów szkoły. Nagranie Amazon można znaleźć na debiutanckiej płycie MIA, a Rular, płyta, która została wydana w roku 2005, nagrywana trochę wcześniej, dokładnie 20 lat po tym, jak w 1985 roku rodzina MIA, jej siostra, jej brat i mama przybyli do Wielkiej Brytanii i rozpoczęli swoje życie w całkowicie nowych okolicznościach. Matangi Maya MIA to jest tytuł dokumentu, który MIA przygotowała, właściwie przygotował go jej szkolny przyjaciel, ale w oparciu o wiele dokumentalnych filmów, które artystka sama zarejestrowała i to przez lata. Przez lata, ponieważ początek jej myślenia o tym, aby zająć się sztuką, wiązał się ze sztukami wizualnymi i właśnie z wideoartem. Kamera w związku z tym w rękach MIA często gościła. Do filmu wykorzystano takie momenty, takie rozmowy, takie detale, które myślę mogą powstać właśnie wtedy, kiedy ktoś bliski zadaje pytania na przykład swojej rodzinie. Raczej takich odpowiedzi, takich reakcji nie uzyska się wtedy, kiedy ktoś z zewnątrz próbuje odpytywać rodzinę na temat przeszłości, na temat stosunku do terroryzmu, na temat tego, jak to jest być obcym w świecie, całkowicie obcym i jak to się potem przekłada na decyzje podejmowane w dorosłym życiu, a w przypadku MIA na decyzje także artystyczne. Matangi i Maya MIA, dokument pokazywany w ramach Dogs Against Gravity, to jest oczywiście jeden z wielu filmów, także jeden z wielu filmów podejmujących tematykę sztuki, czy ludzi, którzy sztuką się zajmują. Jeden z wielu filmów podejmujących temat kobiet, co w tym roku podczas 15. edycji festiwalu jest bardzo istotne. No w Warszawie taka szansa, więc filmy dostępne w kilku polskich miastach, ale to w Warszawie szansa na spotkanie z artystką w najbliższy piątek i w najbliższą sobotę. Kuję wszystkie wywiady, słucham wszystkich płyt, aby podczas tego spotkania sprostać, chociaż oczywiście najważniejszy będzie film, bo w związku z tym filmem przyjeżdża do nas na spotkania, a muzycznie spotkamy się z nią na OFF Festiwalu w Katowicach latem. To raz jeszcze nagranie z tej debiutanckiej płyty. Callin' speed the slang now, boy say what? One girl say what? What? London callin' speed the slang now, boy say what? One girl say what? What? Slam! Galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, sugar gun, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, too late you down, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, moim zdaniem ta debiutancka płyta MIA nadal brzmi świetnie, nadal ma swoją taką chrupawość i ciekawe pomysły. Chyba to wszystko jest za sprawą jej osobowości, bo producenci utworów byli różni. A mimo to płyta brzmi bardzo spójnie i przynosi wszystko, co teraz już dla nas wydaje się oczywiste. Z jednej strony korzenie i skojarzenia z tradycją oryginalnego państwa, czy też rodzimych stron MIA, Sri Lanka i tamte okolice, a z drugiej strony oczywiście muzyka brytyjska, zwłaszcza ta, która pulsowała na początku XXI wieku. To teraz artystka zza oceanu, patrząc z naszej perspektywy, a właściwie dwie artystki. Jedna to ta, o której ostatnio pisano, mało znana alternatywna wokalistka. Dwie bardzo intrygujące artystki, Janelle Monáe i Grimes, ramię w ramię w utworze Pink. Ten utwór można znaleźć na najnowszej płycie Janelle Monáe. A Grimes, nawiązując do testu, który przeprowadziłam tuż po godzinie 19, ostatnio odmieniana była, właściwie jej pseudonim artystyczny odmieniany był przez wiele polskich portali, ponieważ donoszono, że na gali, na wielkim święcie mody w Nowym Jorku, Elon Musk pojawił się w towarzystwie tajemniczej i intrygującej dziewczyny nowej i że prawdopodobnie, a potem już z pewnością, była to alternatywna wokalistka, która ukrywa się pod pseudonimem Grimes. Oczywiście każdy poznaje świat inaczej i dla jednych pewne sprawy są oczywiste, dla innych mniej, ale jakoś rozczuliło mnie to, że naprawdę rozmaite tytuły i rozmaite nazwy serwisów starały sobie na swój sposób wytłumaczyć, kim jest Grimes. No, my to wiemy dosyć dobrze, też pamiętają to bardzo dobrze ci, którzy na przykład w 2016 roku na festiwalu Open Air byli na jej świetnym koncercie, pełnym dziewczęcej, a właściwie kobiecej energii i takiego samostanowienia o sobie wyrażanego właściwie przy każdej możliwej okazji. I z tej okazji właśnie postanowiłam przypomnieć jeden z największych przebojów tej alternatywnej wokalistki. Grimes na naszej antenie, tytuły i wykonawcy na stronie Polskiej Rady PR, /3, /alternatywny. To zostańmy przy paniach, bo doskonale się ich słucha. I w sumie możemy też zostać w zakresie zasięgu wspomnianej przeze mnie gdyńskiej imprezy, bo w tym roku do Gdyni przyjedzie dziewczyna, która ma bardzo ciekawe pochodzenie, a właściwie życie w tej sferze nieartystycznej, ale artystycznie równie intrygujące, klasycznie wykształcona, ale kiedy zaczęła już myśleć o swojej muzyce, to sięgnęła po niekoniecznie klasycznie myślących o utworach producentów. Kate Ranada, Diplo, Tyler, The Creator. To są panowie, których zaprosiła do współpracy, a nazywa się Kali Uchis. feel the earth shake. If the devil was asleep, she'd knock him wide awake. And if you were her, you never know. I think you'd do it too. But if it takes one to know one, you must not have a clue. So come on, baby, I don't ever judge. Just wanna have a little fun. Yeah, come on. No, I won't be here for long. Someone say I'm on the run. Go and say what you want. You're just a stranger watching from the bleachers, cause you can't take the danger. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my watching from the bleachers, cause you can't take the danger. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my Just a Stranger, Kali Uchis zaśpiewała. Urodziła się w Kolumbii, wychowała w Stanach Zjednoczonych. No jak na 23 lata, jeżeli dobrze liczę, to nazbierała sporo różnych doświadczeń, jeżeli chodzi o otoczenie spotykanych ludzi, no ale też jest już absolutnie gotową artystką, kompletną, złożoną. Jakichkolwiek jeszcze słów użyjemy, to najważniejsze jest to, że świetnie realizuje się muzycznie, a to pochodzenie jest o tyle ciekawe, czy też warto o nim wspominać, ze względu na to, że w muzyce naprawdę rozmaite wpływy i połączenia słychać. To Kali Uchis, Your Teeth in My Neck i zostawiamy jej muzykę za nami i przenosimy się teraz do nieco bliższego nam kraju. Mówię tutaj o bliskości geograficznej. DJ Koce wydał w zeszłym tygodniu swoją nową płytę. Już wcześniej kusił, mamił między innymi poprzez publikowanie utworów z gościnnym udziałem Roisin Murphy. Potem opublikował listę utworów i ujawnił wszystkich gości. Zaczniemy przygodę z tą płytą w programie alternatywnym od utworu, w którym gościnnie pojawia się Jose Gonzalez. Ale nie jest jedynym gościem, bo cały tytuł, czy też cały smaczek tego nagrania przedstawią tajemniczy panowie. Time is a social institution and not a physical reality. Maybe at 12, Bobby, 14 hours. Bobby, he sells music. Yeah, I sell music in the days and I run a beer yard at nights. And I play music from 7:30 right back to 4, 5, 5:30, 6:30 in the morning. You're up so I'm dance. With it. Look at my teeth. You see music on it. I live music and I speak music. Music is my occupation. Music on my teeth. To bardzo istotne, aby dobrze wymawiać. Music on my teeth. A nie ma tam te na końcu tego słowa. To nagranie można znaleźć na nowej płycie DJ-a Koce. Knock Knock to jest tytuł płyty. Puk Puk ukazała się 4 maja i to trzecia studyjna płyta w dorobku tego niemieckiego producenta i także DJ-a, właściciela wytwórni, człowieka wielu talentów. No może poza jednym, czasami tak bywa, że na przykład wypadają mu jakieś sprawy i kiedy ma zdecydować, czy przyjechać i zagrać obiecany koncert, czy realizować artystyczne pomysły, to jednak idzie za sztuką. Wiem, o czym mówię, bo zdarzyło nam się wspólnie z uczestnikami festiwalu Nowa Muzyka czekać na niego, ale było warto. Knock Knock, nowa płyta, jak już wspomniałam, goście, którzy użyczają swoich głosów, Roisin Murphy, Jose Gonzalez, Sofia Kennedy, jest tam bardzo wiele intrygujących utworów właśnie wokalnych, ale nie tylko. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałam zaprezentować utwór, który już pojawił się podczas naszego nocnego spotkania w PS, pochodzi z singla. Pick Up to jest nagranie, które pod numerem 8 na płycie Knock Knock można znaleźć i w tej wersji płytowej ma 6 minut i 30 sekund, ale ukazał się singiel, na którym Pick Up jest naprawdę długim, ponad 10-minutowym utworem, a ten singiel ma stronę B. Na stronie B ukrywa się nagranie, którym dzisiaj się pożegnamy. Nagranie nosi tytuł The Love Track i myślę, że nic więcej nie trzeba do niego dodawać. Poza tym, że raz jeszcze przypomnę, ten utwór wymyślił i zrealizował dla nas DJ Koce. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gili z Bartkiem Gilem. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, a wszelkie wątpliwości dotyczące wykonawców rozstrzyga strona polskieradio.pl/trójka/alternatywny albo na Facebooku nasz profil, gdzie PS gra. Do usłyszenia.